Gemeente verplicht asielzoekers op te vangen, controversieel wordt verklaard. Dat wil zeggen, te politiek om nog door het demissionaire kabinet te worden behandeld. Niet doen, zeggen de gemeenten. Wij willen eindelijk weten waar we aan toe zijn. U hoort het straks in één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Dorot Megens. Op het Hawaïaanse eiland Maui proberen de autoriteiten met mannenmacht de 99 doden te identificeren. De politie heeft families van vermisten opgeroepen om DNA af te staan. Ondertussen zoeken reddingswerkers nog altijd naar slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. De gouverneur van Hawaï zei eerder te verwachten dat het zo'n 10 dagen duurt voordat het volledige dodental duidelijk is. Volgens hem is de verwoesting groot. As I shared earlier, the scale of destruction is incredible. So our hearts are broken even a little bit more than when we were together 48 hours ago with the extra fatalities. Also, you know that we're well over 2200 structures that have been destroyed. 86% of them were residential. De natuurbranden op Maui ontstonden vorige week. Het historische stadje Lahaina is vrijwel volledig verwoest. Het dodental na een brand in de Zuid-Russische regio Dagestan is opgelopen naar 35. Het vuur ontstond door nog onbekende oorzaak bij een autogarage langs de snelweg. Daarna sloegen de vlammen over naar een tankstation waar 2 van de 8 brandstoftanks ontploften. Uiteindelijk stond een gebied van ruim 600 vierkante meter in brand. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. In Lelystad zijn vannacht 4 woningen beschadigd door een explosie. Daarbij raakte niemand gewond. Bij een van de huizen lag de voordeur na de klap in de woonkamer. Waardoor die explosie is veroorzaakt, is niet bekend. 3 Bulgaren die al jaren in het Verenigd Koninkrijk woonden, zijn opgepakt omdat ze zouden hebben gespioneerd voor Rusland. De 2 mannen en een vrouw zijn al in februari gearresteerd. Maar dat is pas vandaag bekend geworden. Waarvan ze worden verdacht is niet bekendgemaakt. In Hengelo is mogelijk een putdekseldief actief. Volgens de gemeente zijn er al meer dan 50 verdwenen. De gemeente vermoedt dat ze zijn gestolen, maar begrijpt niet waarom. Bij de oud-ijzerhandel is de waarde nog geen 5 euro. ProRail zegt dat het tekort aan verkeersleiders grotendeels is opgelost. Daardoor zouden berichten over uitval van treinen door personeelstekorten vrijwel tot het verleden behoren, zegt een woordvoerder. In januari 2022 hadden wij echt nog een tekort van 70 plekken op onze verkeersleidingsposten. En wij verwachten dat echt het gehalveerd te hebben eigenlijk in januari 2024. En dan zou je denken van, nou goed, dat is dan nog een flink tekort. Maar we willen echt wat vet op de botten hebben. Dus we gaan nog flink door met werven. Reizigersvereniging Rover zegt ook dat treinreizigers dit jaar weinig last hebben van uitvallende treinen vanwege personeelstekort. Op de snelweg A77 bij Boksmeer heeft de politie een uitvaartondernemer aangehouden. De man reed in een lijkwagen die was volgeladen met grondstoffen voor de productie van drugs. De auto viel op omdat hij verdacht laag op de weg lag. De chauffeur komt uit Rotterdam en is aangehouden. Dat gebeurde al in mei, maar is pas nu bekend geworden. In het uitvaartcentrum van de man in Hoogvliet werd een drugslab ontdekt. Bij zijn aanhouding is ook een bijrijder opgepakt. Die is inmiddels op vrije voeten. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Tussen de 21 en 25 graden is het. En morgen opnieuw veel zon. In het zuiden wat meer bewolking met kans op wat regen. En dan wordt het opnieuw maximaal 25 graden. Dora, dankjewel bij de ANWB voor de files. Dennis Mooij, dag Dennis. Nou, goedemiddag. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je een 30 minuten vertraging. Tussen Weert Noord en Kelpen-Oler staat 7 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege schade aan een viaduct. De A7 Zaanstad richting Den Oever tussen Purmerend Noord en Hoorn Noord. Een kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Rommel op de A27 van Almere naar Utrecht zorgt voor 20 minuten vertraging tussen Eemnes en Hilversum. En op de N217 Dordrecht richting Spijkenisse. In beide richtingen loopt het vast daar bij Maasdam. Vooral richting Spijkenisse heb je nu vertraging 25 minuten extra. Ster. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Keukenkopers, opgelet. Onze zomercruise staat voor je klaar. Want het is Costa del Voordeel bij Keukenconcurrent. Wij hebben groot ingekocht. Daarmee garanderen wij de laagste prijs van Nederland. En jij kunt extra relaxen. Want wij komen jouw nieuwe keuken gratis monteren. Dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Vitamine D kennen we allemaal. Maar waarom zit het in VitaPro? Vitamine D is belangrijk voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. En juist dat vinden we zo belangrijk. Dus probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Influencers prijzen dubieuze gokpraktijken aan waarmee jongeren flink het schip ingaan, soms voor wel duizenden euro's. De politiek is er klaar mee, die wil wetgeving, maar het is de vraag of je individuele influencers via de wet kunt aanpakken. In Feit of Fictie checken we een uitspraak van oud-D66-leider Alexander Pechtold. Lambert? Ja, die zei gisteren hier op NPO Radio 1 dat de meeste asielzoekers die zich in Nederland melden kansloos zijn voor een verblijfsvergunning. Nou, dat zijn we gaan uitzoeken. Nu eerst een oproep om de spreidingswet niet te controversieel te verklaren. Eén vandaag. Suzanne Bosman. En die oproep komt van het samenwerkingsverband G40 van de grotere gemeenten in Nederland. G40 vraagt de Tweede Kamer om de spreidingswet na het reces gewoon te behandelen. De gemeenten zeggen dat ze nu niet vooruit kunnen. Yusuf Celik, voorzitter van de themagroep Vergunninghouders en Asiel bij de G40. Den Haag laat ons bungelen. We zijn het beu, we willen oplossingen. We moeten vooruit met de opvangcrisis. We kunnen met elkaar dat probleem oplossen. Maar dan moeten gewoon knopen doorgehakt worden. Uit de Haagse hangmat, zou ik willen zeggen. En ga nou die spreidingswet met elkaar behandelen. Zorg nou dat je de argumenten wisselt. En linksom of rechtsom, hak de knopen door. En zorg dat gemeenten duidelijkheid hebben en dat ze vooruit kunnen en dat ze kunnen werken aan de oplossing. Uit de hangmat en de knopen doorhakken. We praten verder met Carolus Grutters van het Centrum voor Migratierecht aan de Radboud Universiteit. Goedemiddag, meneer Grutters. Van harte welkom in de uitzending. Goedemiddag. Snapt u die oproep van Celik van de G40 van jongens, in ieder geval neem een besluit voor de verkiezingen? Ja, helemaal. Ik denk dat de spreidingswet zelf een bepaald probleem wil adresseren. En dat probleem is reëel en daar moet je dus iets aan doen. Het punt van de aankomende verkiezingen en het controversieel gedurende de verkiezingscampagne zorgt alleen maar van uitstel. En dat uitstel zorgt alleen maar voor nog grotere problemen. En daar heeft niemand bij gebaat. Dus je zou daar zo spoedig mogelijk actie op moeten opnemen. Dus begrijpt die opschuw heel goed. Ja, maar ja, goed, iets wordt controversieel verklaard. Hè? U zegt gedurende de campagne, maar daarna volgt er ook nog een hele lange formatie, tenminste, dat voorspellen onze Haagse collega's. Maar als je nu een besluit neemt waar een volgend kabinet mee verder moet, hè, dat noem je dan over het graf heen regeren, dan wil dat volgende kabinet heeft daar misschien helemaal geen zin in. Ja, maar dat geldt voor elk besluit wat in de politiek wordt genomen. Overigens, u zei controversieel verklaren, er is nog niets besloten. Mm-hmm. Als ik mij goed herinner, zal ergens in de eerste week van september... Ja, 12 september, waar daarvan wordt gesproken. Dan hebben ze een stuk of 100 onderwerpen waarbij ze kunnen zeggen ja of nee, in de zin van wel niet controversieel verklaren. En als ze het wel controversieel verklaren, dan betekent dat, daar gaan we onze vingers nu nog niet aan branden. We houden ons kruid schoon of droog totdat er een nieuw kabinet zit. Dat zou aardig zijn als het gaat om een keuze tussen het een of het ander, waarvan je zegt, het maakt niet zoveel uit. Of het maakt juist heel erg veel uit vanwege de politiek. Maar in dit geval hebben we het over opvang van asielzoekers die straks weer in Ter Apel in het gras dreigen te moeten gaan slapen. En er is geen enkele politieke partij bij gebaat, zelfs die asielzoeker niet, om daar niet iets aan te doen. Maar u zegt, of het wordt gezegd 12 september, dat duurt nu dus nog steeds een maand. Tot die tijd ligt het dan gewoon stil, of hoe gaat het dan? Ja, ten eerste 7 september, dan is die vergadering. En als er dan wordt gezegd, nee, dit onderwerp is niet controversieel, we zijn van mening als Kamer, hier moeten we wat aan doen, dan kunnen ze 8 september al meteen beginnen met te bediscussiëren. Wat gaan we dan precies doen? Tot die tijd ligt het inderdaad stil, simpelweg omdat de Kamer met vakantie is. Mm-hmm. Dat is voorheen ook al aangekaart. Ik heb het 1,5 jaar geleden al aangekaart bij de staatssecretaris. Doe nou dit of dat, zus of zo. En zorg dat je een adequaat plan beschikbaar hebt. Dat heb ik geformuleerd in de zin van kleinschalige asielopvang in Nederland. Plan kan. Dat heel simpel gerealiseerd kan worden. En de strekking daarvan is, elke gemeente doet mee. Geen enkele gemeente uitgezonderd. En de hoeveelheid plekken die je structureel realiseert, dus niet alleen maar vandaag of morgen, maar structureel, is gebaseerd op je inwonertal. Dus hoe groter de gemeente, hoe meer plaatsen. Hoe kleiner de gemeente, hoe minder plaatsen. Als je dat doet, kun je in principe over heel Nederland, in alle gemeentes, asielplaatsen realiseren. Ja, maar dat gaan ze niet doen. Dat plan, daar hebben ze het niet over. Hè. Ze hebben het nu over een spreidingswet waarbij gemeenten aangewezen kunnen worden. Ja, nou, het zit wat ingewikkelder in elkaar, maar in wezen bestaat het uit een aantal verschillende rondes, waarbij in eerste instantie royaal wordt geroepen en geadverteerd wie heeft wat in de aanbieding. En als dat onvoldoende oplevert, dan kan er worden gezwaaid met allerlei kortingsbonnen en premies. En als dat niet iets oplevert, en dan zijn we al 2 jaar verder, dan kunnen er eventueel gemeentes worden aangewezen. En die volgorde is op zich bezopen. De Raad van State, de afdeling adviesering daarvan, die elk wetsontwerp toetst en beziet op zijn haalbaarheid, heeft, en dat doen ze zelden, heel beleefd dit wetsvoorstel van de spreidingswet naar de prullenbak verwezen. Omdat het te complex, te raar gecomponeerd en eigenlijk onmogelijk was. En dat komt simpelweg omdat de Kamer niet kiest uit een aantal ontwerpen, zoals je dat zou doen bij een architect. Ik wil een huis, ontwerpen ziet, die zijn alle 3 mogelijk en dan kun je eruit kiezen. Om wat voor reden dan ook, vorm, kleur of wat. Maar hier zijn de politici zelf aan het ontwerpen geslagen. En dan moet je niet vreemd opkijken dat je dus een gedrocht tegenkomt waarvan je zegt, dit is een vogel. Ja, ja dat ziet er wel uit. Olifant. Ja, inderdaad. Ik hoor ook een beetje de deskundige die zegt van, had nou mijn plan maar genomen. Nou ja, niet alleen mijzelf. Als je tussen de regels goed doorleest, of zelfs in de noten van het advies van de Raad van State, dan staat het daar. En ik heb met de staatssecretaris Burg daar ook over gehad. En die zei heel eerlijk, kijk, meneer Guters, u hoeft mij niet te overtuigen van de zinnigheid van dat voorstel. Ik heb alleen te maken met een bepaalde meerderheid in die Kamer die iets anders wil. Nou, en dan zit je op een heel ander platform. Dan zit je dus op het niveau, ga ik reële opties voorschotelen aan de politici die daarover moeten discussiëren en de knoop doorhakken? Of ga ik in het politieke wensdenken shoppen in allerlei fictieve mogelijkheden? En dan ga ik daarover discussiëren. Ja. En het laatste is aan de hand. En dat is juist zo jammer. En dat zorgt dus ook voor, dat denk ik onder gewone mensen, kiezers, denken van, het kan me wat ze hebben het daar over opties die eigenlijk niet reëel zijn. Ja, maar is dan, terug naar die oproep van de G40, die zeggen van, neem een besluit. Dus dan nemen ze een besluit waarvan u schetst, nou ja, u noemt het een gedrocht, wat in ieder geval nog heel lang gaat duren voordat daar daadwerkelijk iets in gang gezet kan worden, wat in de tussentijd ook nog leidt tot problemen. Of wijst het af. Helemaal correct. De G40 roept op, doe iets, want het staat nu stil. Ja. En dat iets kan ook zijn, er is een hoorzitting geweest in de Kamer waarbij die spreidingswet ter discussie stond. En daar zijn allerlei deskundigen aan het woord geweest. En die hebben bijna allemaal gezegd, verander dit voorstel, breng het terug naar proporties. Kijk bijvoorbeeld naar zo'n simpele aanpassing van de huisvestingswet, waarin dat kan. 2-3 artikelen aanpassen, ben je klaar. Want dan kan het wel. Dus je moet wetgevingstechnisch het een en ander aanpassen in het huidige voorstel. Van mij wordt helemaal herschrijven. Mm-hmm. Maar dat laat ons bungelen van de G40 en doe iets heeft te maken met doe politieke actie. Dat betekent niet dat ze per se alleen beperkt zijn tot deze spreidingswet. Oké, tot dat ja of nee. Als je dan nu kijkt naar de Tweede Kamer met een coalitie en een demissionair kabinet, demissionaire coalitie. Hoe kijkt die dan nu hiernaar? Vindt u het, denkt u dat het reëel is dat ze zeggen van nou, we gaan toch inderdaad naar andere opties kijken? Of zullen ze nu anders oordelen? Zullen ze er nu anders naar kijken? Niet meer gebonden aan een coalitie? Ja, want u zegt er is een coalitie. Ik denk dat er is geen coalitie. Ja, de val van het kabinet. Je kunt zeggen dat nu alle partijen in de Tweede Kamer ongebonden zijn en strikt genomen alleen maar naar hun eigen programma hoeven te kijken, of hun eigen uitgangspunt, idee, en kijken in hoeverre kunnen wij vanuit onze politieke ideeën bijdragen aan een oplossing voor het fenomeen. We hebben is te dat constructiever dan wanneer men nog in die coalitie vast zou zitten? Ja, want het vastzitten in die coalitie betekent dat er koehandel plaatsvindt. Hè? Als jij mij nou drie keer rood geeft, dan krijg jij van mij twee keer groen. En in ruil daarvoor heb ik nog wel een grijze, tenzij je die zwart aan mij uitleent, in ruil voor et cetera. Dat soort loven en bieden en onderhandelingen vindt plaats, juist als er een coalitie is, omdat alle partijen op bepaalde onderdelen willen scoren. En in ruil voor dat scoren op A moet ze iets inleveren op B. Dat is het effect van die coalitie. Als die er dus niet is, dan zou het mij niet verbazen dat je een hele andere dynamiek krijgt. En ik hoop dat in die dynamiek, en daar kunnen we best nog misschien wel anderhalf jaar op moeten wachten voordat er weer een nieuw kabinet zit, zou het best wel eens zo kunnen zijn dat men zegt, dit is een onderwerp wat niet controversieel is, wat we met z'n allen moeten gaan behandelen. En misschien dat er opeens een onverwachte meerderheid ontstaat die het eens wordt over een eenvoudige regeling en realisering van datgene waarvan de G40 zegt, doe nou eens een keertje je werk. Nou, u steunt daarin dus, begrijp ik, de oproep van de grotere gemeente, die G40, om toch naar dit onderwerp te kijken, om het toch te bespreken na het reces en misschien ook uw idee voor dat kan mee te nemen. Carolus Grutters van het Centrum voor Migratierecht aan de Radboud Universiteit. Ik dank u wel. Ja, de druk op de woningmarkt intussen, die is groot. En dus worden mensen steeds creatiever in hun manier van wonen, in de manier waarop ze naar wonen kijken. En vandaag bezoekt onze verslaggever een eigenzinnig project in Groningen. Dat horen we zo meteen. Eerst eens even kijken naar de drukte op de wegen. Dennis? Er staat nu een dikke 80 kilometer. De meeste vertraging vanmiddag door files met een bijzondere oorzaak. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Ze waren daar bezig met een spoedreparatie aan een viaduct. De weg is weer vrij, maar tussen Weert-Noord en Kelpen-Oler heb je nog wel een drie kwartier vertraging. Eén vandaag. En Lambert, we gaan bellen met een fietsenmaker. Ja, met de Fixie Brothers in Amersfoort. Want dat is op dit moment de enige fietsenmaker ter wereld die van Mo-fietsen kan repareren. Dus we gaan ze even bellen. Welkom bij de Fixie Brothers. Ja, je weet het, Van Moof ging failliet en daardoor zouden Van Moof fietsen ineens niks meer waard zijn als ze kapot gingen, want alleen Van Moof kon de fietsen repareren met alleen originele Van Moof onderdelen. Onzin, volgens fietsenmaker Tamor Hartogs. Hij kan ze... Oh. Welkom bij Broers Fietsenreparateurs. Oh, oké. Okay. Hallo? Nee, ja, hij kan ze gewoon met ander materiaal maken en sindsdien loopt het storm in Amersfoort. Goedemiddag, Broers Fietsenreparateurs, mama. Ja, we hebben verbinding. Ja, het zal wel druk zijn bij jullie. Ben je als telefonist in dienst genomen? Ja. Ja, ik durf het bijna niet te vragen. Zo voelt het wel. Dat ik echt alleen maar. Dag in dag uit ben ik alleen mijn telefoon aan het ophangen. We hebben twee lijnen, maar het is eigenlijk standaard eentje in de wacht en eentje opnemen. En het gaat alleen maar over vermogen. Ja, dat snap ik. Ja, ik durf het bijna niet te vragen. Maar heeft de fietsenmaker misschien tijd voor een kort gesprekje? Ik ga hem doorsturen wel naar Tamor. Want Tamor dat is onze media-expert. Ik ga hem geven, komt hij aan. Goedendag, met Tamor. Ja, ongelooflijk. Het is me tussen de honderden telefoontjes gelukt de man te pakken te krijgen. De redder in nood van alle Van Moof fietsenbezitters. Je zult het wel razend druk hebben. Het is echt druk bij ons in de winkel, ja, dat klopt. Zelfs vorige week mensen uit München, ja, Duitsland, is het ook plat, hè, Van Moof. Dus ja, ze komen bij ons terecht. Maar hoe kan het nou dat jij als enige deze fietsen toch kan maken? Nou ja, we zijn al lang fietsmaker. Dus we hebben heel veel technische kennis. En dan ga je gewoon kijken van, wat past wel in de fiets? Kijk, wij zijn al anderhalf jaar Formosa aan het maken. En dat voelt voor ons niet goed om in één keer alle klanten te laten vallen. Dus wij zijn daar gewoon heel erg druk mee bezig geweest. Dus we bouwen eigenlijk het achterwiel om naar twee versnellingen, waardoor je de e-shifter niet meer nodig hebt. Knoppen is veel een probleem. Die kunnen wij met betere knoppen maken. En de accu's kunnen wij reviseren, waardoor de fietsen in één keer wel weer fietsen. Ja, gewoon de code gekraakt dus. Ja, maar zijn de e-shift. Ja, maar zijn die fietsen dan nu nog wel veilig? Of is het een beetje een houtje-touwtje oplossing? Nee, natuurlijk is het veilig. Kijk, we willen wel dat de klant goed op pad gaat. We maken juist de fiets veilig. En zoals nu met versnellingen die niet werken. Ja, ik vind dat onveiliger dan een fiets die bijvoorbeeld, nu heeft van 4 versnellingen, gaat hij naar 2 versnellingen. Maar ja, dan schakelt hij natuurlijk een stuk mooier. En dat het allemaal goed werkt, dat is, en dat mensen veilig op pad komt, dat vinden wij echt belangrijk. Ja, was het dan eigenlijk allemaal paniek om niks, dat je niks meer met een kapotte van MOVE kon? Nou ja, kijk, de media volgt elkaar en natuurlijk vrij snel. Dus ja, als mensen dat zeggen, zal het wel zo zijn. En er zijn natuurlijk gewoon mensen creatief bezig. Dus ja, en er kan ook meer, hè. Sinds het begin kan er weer meer. Dus elke dag proberen we weer nieuwe dingen uit te vinden, waardoor we gewoon mensen zo goed mogelijk kunnen helpen. Nou, ik hoor de telefoon alweer gaan. Hebben jullie überhaupt nog tijd voor nieuwe klanten? Ja, het is echt druk. De telefoon gaat eigenlijk de hele tijd. We vragen mensen wel om via Facebook of via Instagram ons even een bericht te sturen om de drukte een beetje tegen te houden. Maar het is echt goed druk. Ja. Ja, ik ga snel de lijn in de fietsenmaker weer vrijmaken. Dankjewel. Simply Red. Do the right thing. Aan de rand van de stad Groningen, verstopt tussen het groen, ligt een eigenzinnig dorp. Onze verslaggever Joris Kreugel is deze week op zoek naar bijzondere woonvormen. En daarom staat hij nu dus in Groningen en hij zoekt daar naar pink. Hoendiep Groningen, eigen weg staat er. Het ligt aan de rand van Groningen, tegen een bos aan. Gezamenlijke wc-ruimte hier. Zo'n huttendorp, daar lijkt het een beetje op. Maar dan toch wel iets mooier. Ik ben op zoek naar Pink. Hallo? Ah, Pink. Hallo. Joris. Ik was hier een rondje lopen over het terrein. Oh, ik zag je net voorbij. Zag je me net voorbij? Zat je hier al? Nee. Te eten zat ik in de woonwagen. Het heeft iets weg van een huttendorp, hè? Huttendorp, ja. Nou, het zo zegt. Meer als tiny houses, woonwagens. Zoiets dacht ik zelf. Het heeft iets on-Nederlands, vind ik. Oh, dat vind ik niet, maar nou, ik ben toch gewend. Ik zit nu 21 jaar. En daarvoor zaten we op een ander terrein, een stukje de stad in. Ik vind het wel mooi dat het gemeente Groningen dit allemaal zo faciliteert eigenlijk. Kun je het een vrij plaats noemen? Ja, ik voel me hier wel vrijer dan in gewoon een rijtjeshuis. Je kan hier meer dingen. Niet dat je ze doet, maar zo voelt het wel. En je woont tussen het groen. Contact met de buren is beter dan gemiddeld. Hier is een andere manier van daar zijn, denk ik. Je kunt je wat meer ontplooien. Ja, als ik denk, ik ga mijn huis roze verven, nou, dan ga ik lekker roze verven. Niemand die er wat van zegt? Nou, dan krijg je misschien wel commentaar, maar niemand gaat zeggen, dat mag niet. Maar de welstandscommissie is hier niet van toepassing. Dit is mijn werkplaats. Oh, een houtkachel. Nou, dat is behoorlijk groot. Ja, we hebben geen gas, hè, dus ja. Dan gaan we naar buiten toe. Over het Schelpenpad. Ja. Een wilde tuin met appelbomen. De zee. Buiten? Ja, buiten wc-hokje. Ouderwets? Ouderwets, ook heel fijn. Kan je de deur openlaten, is heerlijk om dan te gaan zitten daar. Kijk je naar de vogeltjes. Dat heeft wel zijn charme natuurlijk. Ja, dat is een soort Pipo de Clownwagen. Ja. Een basisperceel is 400 vierkante meter. Dan heb je een beetje een indruk van het oppervlak. Hè? Ja, dit is mijn huis. Wauw. Keukentje, kamer, slaap. Drie stappen lig ik in bed, drie stappen ben ik in de keuken. Bank, tv, bed, dit zit. En achter heb je een slaapkamer. Ja, ja slaapkamer, ja, gewoon een tweepersoonsbed. Met schuifdeuren erin. Klein maar fijn. Poetsen is ook zo gebeurd. Dat heeft veel voordelen. Er komen geregeld mensen die dan nieuwsgierig zijn. En dit eigenlijk ook zouden willen. Dus ik vind dat de overheden dat eigenlijk beter moeten zouden faciliteren. Ik denk dat het ook wel ecologischer is, omdat je bescheiden woont. Want jullie wonen met elkaar, jullie betalen contributie. We delen dit manier van wonen natuurlijk. En hebben jullie dan vergaderingen of zo? We vergaderen ook één keer in de twee maanden. Bemoeien jullie met elkaar? Ik ervaar het nooit als bemoeien, maar ja, als iemand ziek is, dan ga je ook boodschappen voor die persoon doen, et cetera. Of ze helpen met iets tillen of zo help je elkaar hier. Hè? Of iets lenen. Een oren, hè? Mensen willen soms iets kwijt, dat je luistert. Zo gaan we met elkaar om. Is het verbindend? Zo ervaar ik het wel. Meer dan op een gewone manier van wonen. Vind ik het meer verbinding hebben. Kan het soms ook wel eens benauwen? Het benauwt mij nooit. Nee, dat je denkt van... Wel in het begin hadden we heel veel met elkaar te maken. Want er was niks en... Dus moest je elkaar, er werd er ook veel vergaderd, overleggen over praktische zaken. Dan werd het mij wel eens iets te veel soms. Maar dan moet je doorheen natuurlijk. Ja. Is een fase van het begin. En het was allemaal modder en kommer en kwel. We zaten hier in februari, zijn we hier gekomen. Het was ook geen fijne tijd natuurlijk. En iedereen moest zijn plek vinden. Iedereen is natuurlijk is anders dan anders. Hè? Ja. Trekt iedereen zijn leven een beetje overhoop natuurlijk. Dus er was wel wat gedoe, maar... Het ging allemaal heel goed eigenlijk. Hoeveel mensen wonen hier? We hebben 17 percelen. Ik denk zo'n 25 à 30 mensen. Kind weg, kind erbij. Of relatie aan, relatie uit. Dat wisselt wel eens. Bijna iedere dag denk ik nog, wat is toch fijn om hier te kunnen zijn. Dat hier, dat is Hoendiep. We hoorden Pink daar in gesprek met onze verslaggever Joris Kreugel. En straks hebben we het over influencers die jongeren de schulden in beïnvloeden. Tijd voor wetgeving, vindt de politiek. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. De Russische Centrale Bank heeft de rente opnieuw flink verhoogd om zo de waarde van de roebel enigszins te stabiliseren. Met 12% is het omhoog gegaan. Gisteren kelderde de munt tot het laagste niveau sinds de Russische invasie in Oekraïne. Door de oorlog en de westerse sancties staat de Russische economie er slecht voor. Op het Hawaïaanse eiland Maui is het nog niet gelukt om alle slachtoffers van de natuurbranden te identificeren. De politie roept families van vermisten op om DNA af te staan. Honderden mensen worden nog vermist op Maui. Op de snelweg bij Boksmeer heeft de politie een lijkwagen ontdekt. Die was volgeladen met grondstoffen voor de productie van drugs. De chauffeur komt uit Rotterdam en is aangehouden. In zijn uitvaartcentrum in Hoogvliet is een drugslab ontdekt. En de natuurbrand bij de Zuid-Franse stad Perpignan aan de Middellandse Zee is onder controle. Uit voorzorg waren enkele campings en een aantal woongebieden ontruimd. De 3000 kampeerders die kunnen nu weer terug naar de camping en de bewoners weer naar huis. Dankjewel, Dorad. Peter, het weer. In het midden en het noorden van het land was de afgelopen uren wat meer bewolking. En het heeft hier en daar ook wat geregend. Maar het is inmiddels vrijwel overal weer droog. En de zon komt daar weer tevoorschijn waar die even niet scheen. De rest van het land heeft daar helemaal niets van meegekregen. Zeker aan de kust bijvoorbeeld is het echt zonnig en heerlijk weer. Vannacht dan koelt het af naar zo'n 10 tot 14 graden. En vooral die 10, 11 graden is wel vrij laag vergeleken met de afgelopen nachten. En daardoor gaat er ook op vrij uitgebreide schaal mist ontstaan. Dat is in het noorden, noordwesten en westen van het land. Morgenochtend duurt het tot een uurtje of tussen 7 en 9 uur 's ochtends voordat die mist weer verdwenen is. Dus mensen die wakker worden, die zien dat waarschijnlijk nog wel. En die rijden er misschien doorheen. Maar die verdwijnt op een gegeven moment weer en dan komt de zon tevoorschijn. En dan wordt het een heerlijke dag, vergelijkbaar met vandaag. 23 tot 25 graden. Het is wel zo dat in het zuidoosten de bewolking wat dikker is morgen. Dus dat is vooral in Limburg. Met ook kansen op een enkel buitje overdag. Donderdag hebben we dan ook een droge en vrij zonnige dag. Dan wordt het 24 graden. Vrijdag 27 graden. Dan hebben we waarschijnlijk in de nacht van vrijdag op zaterdag vrij flinke buien. Maar goed, zodra het dan weer licht wordt op zaterdag, dan zijn die zo'n beetje weer voorbij. En dan wordt het 28 graden met flink wat zon. En ook zondag is het zondag met 27 graden. Dankjewel. Peter, hoe is het op de weg, Dennis? Nou, het valt natuurlijk reuze mee met de drukte vanwege de vakantie. Er staat 70 kilometer file verspreid over Nederland. Vooral vertraging door omrijders vanwege de afsluiting van de Heinenoordtunnel. Die is lang dicht vanwege werkzaamheden. Daardoor kom je in de file terecht op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen Rotterdam en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. En op de N217 richting Dordrecht voor de Kiltunnel een kwartier vertraging. En de andere kant op die N217 bij Maasdam 20 minuten extra. Suzanne Bosman. Eén vandaag. De gaskraan in Groningen gaat dicht. Nog lang niet iedereen heeft een warmtepomp. We zullen onze huizen in de toekomst toch uiteindelijk anders moeten verwarmen. Met aardwarmte bijvoorbeeld. In de tuinbouw gebeurt dat al op redelijk grote schaal. Vandaag lazen we nog over een nieuwe investering in een tuinbouwgebied in Limburg. Maar bij huizen, bij woningen, blijkt het een ander verhaal. Hoe houden we ons straks warm in de winter zonder aardgas? Herman Exalto is directeur warmtetransitie bij Energiebeheer Nederland. Goedemiddag, meneer Exalto. Goedemiddag. Ja, wij zien en horen bijna elke dag verhalen over de energietransitie. Maar de warmtetransitie, dat hoor je niet zo vaak. Hoe komt dat? Ja, op een of andere manier is dat een wat onderschoven kindje in de hele energietransitie. Terwijl het wel ontzettend belangrijk is. Hè? Want zo'n 40% van het energieverbruik in Nederland zit in warmte. In het verwarmen van kassen en in het verwarmen van woningen. Dus het is best wel een belangrijk deel, maar je ziet dat best heel erg traag gaat. Ja, komt het omdat het zo traag gaat, dat het er ook zo weinig over gaat? Of is het een wat ingewikkelder onderwerp, wat minder sexy? Nou, het is vooral ik weet niet of het minder sexy is. Ik vind het wel een heel sexy onderwerp uiteraard, omdat ik daarmee bezig ben. Maar ik denk dat het ook een lastig onderwerp is, omdat je als het gaat om warmte in woningen, je eigenlijk ook bij mensen over de drempel gaat. Hè. Het is ingrijpend in woningen. Als je je gas vervangt door bijvoorbeeld warmtepompen, dan moet je een investering doen in een warmtepomp. Je moet waarschijnlijk het een en ander doen in je huis. En datzelfde geldt als je gebruik maakt van warmtenetten. Dus het is het heeft veel meer invloed op de mensen. Terwijl het aanbrengen van het bouwen van een windpark of een zonnepark, dat gebeurt toch wat meer op afstand. Maar zou het niet schelen als de overheid daar meer betaalt, dat iedereen gewoon een warmtepomp krijgt? Ja, je kunt natuurlijk met subsidie een hoop oplossen. Maar je kunt natuurlijk ook slim nadenken en bedenken dat misschien warmtepompen ingezet kunnen worden bij bepaalde woningen. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook een enorme hoeveelheid warmte in de bodem zitten, hè, aardwarmte, die je ook in kunt zetten. En die is gewoon beschikbaar en aanwezig. Daar heb je weinig elektriciteit voor nodig om die naar boven te brengen. En dan kun je ja, tienduizenden, honderdduizenden woningen mee voorzien van warmte. Hoe gaat het dan in zijn werk? Want moet dan ieder huis de warmte uit de aarde halen? Nee, dat doe je niet per huis. Wat je doet is, je boort eigenlijk een gat van zo'n 2 tot 3 kilometer diepte. Daar zit water op een temperatuur van 80 graden. Dat is ideaal om je radiator warm te krijgen. Dat water breng je omhoog. En als je zo'n bron boort, dan kun je 5000, misschien wel meer woningen per keer, per bron, van warmte voorzien. Dus je hebt ook een warmtenet nodig in je wijk of in je stad of in je dorp, om die warmte die uit de grond komt dan naar die woningen te brengen. Maar waarom doet de overheid dat al niet? Want het ligt nu steeds allemaal bij de particulieren, dat ze moeten een warmtepomp kopen, een warmtewisselpomp. Maar waarom wordt dit dan niet gedaan? Ja, maar het goede nieuws is dat dat ook wel gebeurt. Hè. Op dit moment wordt aardwarmte ingezet, vooral in glastuinbouw. Maar zijn er ook een flink aantal projecten in ontwikkeling die ook woningen gaan voorzien van warmte. Hè. Ik denk aan projecten in Leeuwarden, ik denk aan projecten in Delft, maar zo zijn er nog een aantal meer. Alleen ja, in onze ogen, in de ogen van EBN, zou dat sneller kunnen. En de overheid wil ook dat dat sneller gaat. Hè. Die heeft ook doelen gesteld om te zorgen dat uiteindelijk honderdduizenden woningen voorzien worden van die aardwarmte. Ja, en nu wacht ik op het maar. Want inderdaad, dat het nog niet gebeurt. Is dat alleen voor nieuwe woningen dan? Nee, dus niet alleen voor nieuwe woningen. Je kunt het ook met name inzetten voor bestaande woningen. Hè, want die hebben vaak nog de traditionele radiator hangen, die met een hoge temperatuur verwarmd moet worden. Hè. De radiator die in je huis hangt bij wat oudere woningen moet echt 80 graden hebben. En daar is die aardwarmte heel erg geschikt voor. En warmtepompen juist veel minder. En dan de maar. Waarom gaat dit traag? Dat heeft te maken met eigenlijk paar zaken, van gisteren volgens mij ook in uw uitzending aan de orde. De doorlooptijd van projecten is gewoon lang. Vergunningentrajecten duren lang. Maar ik denk nog een belangrijkere factor is dat je zowel zo'n warmtebron moet ontwikkelen. Dat kost een hoop geld. Je moet boren. Dat gaat om tientallen miljoenen euro's. Maar je moet tegelijkertijd ook een warmtenet neerleggen om die warmte naar de gebruikers te brengen. Graven, en daar heb je eigenlijk je een soort. Je moet graven. En dan heb je een soort kip-ei-situatie eigenlijk. Je gaat geen warmtebron ontwikkelen als je niet zeker weet dat er woningen aangesloten zijn die die warmte afnemen. En je gaat geen warmtenet aanleggen als je niet zeker weet dat er een bron is. Nou, dat moet doorbroken worden. En wij pleiten dan ook voor een veel meer programmatische aanpak, waarbij ook de overheid het voortouw neemt om dat te realiseren. Nou, dat wordt overigens ook herkend in de politiek. En ja, ik ga ervan uit dat dat ook opgepakt wordt en gerealiseerd gaat worden. Want ja, dit kun je niet alleen maar aan marktpartijen overlaten. Hier moet de overheid samen met die marktpartijen voor gaan zorgen dat dit loskomt en die kip-ei-situatie wordt doorbroken. Ja, hebt u daar wel fiducie in? We hadden het eerder in de uitzending over dat we zonder kabinet zitten, dat er onderwerpen controversieel verklaard worden, dat men nu druk is met verkiezingen, dat er straks geformeerd moet worden. Gaat toch wel een tijd duren dan, ja. Hè? Nou, ja, ik hoop, ja, ik zit niet aan de tafels natuurlijk in Den Haag, maar ik hoop inderdaad dat de energietransitie toch gewoon door kan gaan en niet controversieel wordt verklaard. Want die transitie en ook die warmtetransitie. Ja, precies, daar moesten we het over hebben, over de warmtetransitie. Gewoon, ja. De warmtetransitie moet gewoon plaatsvinden. En ja, is dat controversieel? Ja, ik denk het niet. Ik denk dat je gewoon daarmee door kunt gaan. Want we zullen op een gegeven moment toch van dat aardgas af moeten. Niet alleen vanwege die broeikasgassen. Maar het is natuurlijk ook, als je kijkt naar de geopolitiek, belangrijk dat wij in onze eigen warmte kunnen voorzien en niet afhankelijk zijn van aardgas uit veel landen. Dus het heeft ook dat aspect in zich. om die stap te maken. Ja, maar en, als ik u even mag onderbreken, want als het gaat over aardgas, als het gaat over Groningen, nou ja, we hoeven het elkaar niet te vertellen wat er allemaal voor ellende naar boven gekomen is aangaande Groningen de afgelopen jaren. Hè, met als apotheose het rapport wat enige tijd geleden in de Kamer door de commissie is aangeboden. Hoe zit dat met warmte die je uit de aarde haalt? Want bijvoorbeeld in Limburg zijn ook wel eens projecten gestopt, omdat ze dachten van, oh, dat is toch wel een beetje tricky wat allemaal de grond in gaat. Ja, ja, nou kijk, met aardwarmte ga je ook boren in de grond. Hè? Ja. Dat is hetzelfde als met aardgas. Dus dat moet je heel zorgvuldig en secuur doen. Er is wel een groot verschil met de winning van aardgas. Dat is het feit dat water wat je uit de grond haalt, dat hete water, dat pomp je ook weer terug. Dus je onttrekt zeg maar geen water aan de grond. Dus er ontstaat geen leegte in de grond. En dat is de reden waarom er ook aardbevingen ontstaan in Groningen bijvoorbeeld. Dus dat is wel een andere technologie. Maar je moet wel ontzettend nauwkeurig daarmee omgaan. En bijvoorbeeld geen projecten doen op plekken waar dat gewoon niet kan of niet verantwoord is. Nou, dat is ook een van de rollen die de overheid op zich neemt. Om dat goed in de gaten te houden. Te zorgen dat we die aardwarmte veilig kunnen uitvoeren. Nou, EBN heeft een hoop kennis op dit gebied. Hè. We zijn ook een staatsbedrijf, even voor alle duidelijkheid. En we zijn ervan overtuigd dat je aardwarmte veilig en betrouwbaar kunt winnen. Ja, maar goed, er moet nog het een en ander voor gebeuren. Zoals u het schetst, de mogelijkheden die zijn er. Er is ook over nagedacht hoe je het allemaal kunt doen. Maar goed, partijen moeten inderdaad nog uit die kip-ei-discussie komen. U hebt daar natuurlijk wel handgrepen voor. Maar toch is de vraag, is dit nog te versnellen om, hè, als we het hebben over de klimaatdoelen 2050... Om dat allemaal te realiseren en dat u zegt van, nou, nu zijn we er toch goed in geslaagd. Nu hebben we die warmtetransitie toch redelijk voor elkaar. Ja, ik denk dat die handvatten er zeker zijn om de boel te versnellen. En die zitten dan inderdaad in de vergunningentrajecten sneller doorlopen. Ik denk een veel nauwere samenwerking tussen private partijen en publieke partijen. Nou, daar willen wij als EBN ook graag ons steentje in bijdragen. Om te zorgen dat die warmtenetten er komen. Hè? Want die zijn cruciaal. Die warmtenetten zijn cruciaal. Want dan sluit je woningen aan. En dan gaan die bronnen zichzelf ook ontwikkelen. Want aan projecten is er overigens op het gebied van aardwarmte geen tekort. Ja. Ik heb voor de uitzending even te kijken. Maar er zijn op dit moment zo'n 100 projecten in de pijplijn. Die in ontwikkeling zijn. Dus de potentie is er. We moeten nu doorpakken. We moeten ook zorgen dat met de val van het kabinet wel besluiten worden genomen. Als het gaat om warmte. En we moeten niet gaan zitten wachten, heel nadrukkelijk, op het toekomstige kabinet. Dit ja, moet gewoon en naar door. Elkaar blijven kijken. Ik dank u wel, Herman Exalte was dat directeur warmtetransitie bij Energiebeheer Nederland. Feit of fictie? Gaat Lammert over asielzoekers. Ja, want gisteren in Sven op 1 zei voormalig partijleider van D66 Alexander Pechtold het volgende. De echte asielzoekers, dat is een kleine minderheid. Waar we last van hebben, zijn de mensen die meegevlucht zijn, maar hier niet thuis horen. Ja, de echte asielzoeker, een beetje vaag begrip, maar hij lijkt hier te zeggen dat de meerderheid van asielzoekers geen goede reden heeft om asiel aan te vragen. En als dat zo is, dan wordt de meerderheid van asielzoekers in Nederland dus terug naar het land van herkomst gestuurd. En dat kunnen we natuurlijk checken, want daar zijn gewoon cijfers van. Okay, misschien is het dan goed om even te beginnen met de definities. Wat is ook alweer het verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker? Ja, dat legt Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk uit. Een asielzoeker is iemand die naar Nederland is gekomen om asiel aan te vragen. En de IND gaat dan onderzoeken of iemand ook echt gevaar loopt in zijn land van herkomst. Bijvoorbeeld vanwege oorlog of vervolging. En als daaruit komt dat je inderdaad gevaar loopt, dan word je echt als vluchteling gezien en dan krijg je een asielvergunning. Okay, dus als je asiel krijgt, dan ben je officieel een vluchteling. Inderdaad, ja. Okay, maar hoeveel mensen vragen er dan ieder jaar asiel aan in Nederland? Ja, die cijfers heeft Van der Linden ook. Het aantal asielzoekers wisselt nogal. En dat heeft met name te maken met wat voor oorlogen er in de omgeving van Europa zijn. En of mensen in de regio goed kunnen worden opgevangen. De afgelopen 10 jaar zien we gemiddeld zo'n 25.000 tot 35.000 asielzoekers komen. Ja, 25.000 tot 35.000 per jaar bedoelt hij. En dat zijn dus mensen die voor het eerst een asielaanvraag aandoen. Nareizigers horen daar bijvoorbeeld niet bij. Okay, gaan we verder. Hoeveel van die asielaanvragen worden dan goedgekeurd? Ja, daarvoor belden we met Leo Lucas, hoogleraar aan de Universiteit van Leiden en directeur van het Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis. het percentage van de asielzoekers die een status krijgen en daarmee dus vluchteling worden, ja, dat schommelt natuurlijk, maar dat ligt zo rond de 70%. Ja, 70%, maar we hebben zelf ook nog even de cijfers nagekeken. En die komen onder andere van het IND en het ministerie van Justitie en Veiligheid. In het eerste halfjaar van 2023 is ongeveer 76% van de inhoudelijk behandelde asielaanvragen ingewilligd. En in de eerste helft van 2022 was het ongeveer 85%. Dus dat percentage ligt hoger dan het Europees gemiddelde. En Leo Lucassen heeft daar de volgende verklaring voor. Dat komt omdat hier veel mensen asiel aanvragen uit, ja, laat ik zeggen, erkende conflict- en oorlogshaarden. Dus met name Syrië, maar denk ook aan Jemen, Eritrea, Afghanistan, Irak. En dan is de kans dat je een status krijgt als je uit die landen komt, is relatief groot, zeker als het om Syrië gaat. En het aandeel van mensen die uit veilige landen komen, zoals dat dan heet, dus denk aan Marokko of aan Tunesië, dat is heel erg laag. Oké, daarmee hoort het eigenlijk al een beetje. Maar goed, de echte asielzoeker, oftewel de vluchteling, is in Nederland een kleine minderheid. Hè? Dat was waar we mee begonnen, die uitspraak van Pechtold. Is dat feit of fictie? Nou, van alle asielaanvragen in Nederland die door de IND beoordeeld worden, wordt ieder jaar ongeveer gemiddeld 70% ingewilligd. De laatste jaren dus hoger. Je kunt dus zeggen dat 70% van de asielzoekers in Nederland vluchteling is. Of in Pechtolds woorden dan een echte asielzoeker. Maar ja, 70% lijkt mij een vrij ruime meerderheid. Een minderheid is het in ieder geval niet. Dus die uitspraak van Pechtold is echt fictie. Oké. Rock and sway. I'm gonna buy myself some new time. I want a ticket to the nearest parade. Escape from the daily routines and go crazy. It ain't so far away. I feel good, yeah. So good, yeah. Oh. Take me away up high. I feel good, yay. So good, yay. Crystal Golden Days. Hoe is het met de files, Dennis? Dat valt reuze mee. Er staat 100 kilometer, maar de meeste vertragingen stellen niet zo heel veel voor. Op de A44 Amsterdam-Den Haag ben je een kwartier lang onderweg tussen Leiden en Wassenaar. En de N217 bij Dordrecht in beide richtingen over de route via de Kiltunnel 20 minuten vertraging. Influencers moeten altijd eerst onderzoeken of wat ze promoten op sociale media, of dat wel door de beugel kan. Dat willen D66, CDA, ChristenUnie en de SP. Want ja, Lammert, er zijn problemen met influencers en hun promotie van sommige gokplatforms. Ja, jongeren werken zich in de schulden met gokken en matchfixing. Daar bericht het AD vandaag over. Dat gebeurt via groepen op Telegram. Influencers die dit soort groepen promoten zorgen dat vooral jonge mannen daar gaan kijken en denken snel geld te kunnen verdienen. And I need about $2,000. Let's look at the parlay. This is the 4th of July. Make my money back parlay. Yankees, D-backs, Phillies, Mariners, Tigers. Those are the 5 squads that are going to do it. I really need this to hit because we are also going to Disney tomorrow. Oh, there you have it. Hogs to 25K, day 1, hits. We're on to day 2 tomorrow. Wilmer Flores hit 3 balls yesterday. He did not play today. It voided. The return was reduced, but that's okay. We'll make it up tomorrow on day 2 of Hogs to 25K. See you soon. Ja, zo klinkt dat gokken in Amerika. Snel en makkelijk rijk worden, wie wil dat niet? Want voor een zogenaamd bescheiden inleg krijgen ze van tevoren uitslagen van sportwedstrijden. Ja, en daarmee kunnen ze dan naar de goksites. Vaak klopt er weinig van. Soms klopt een uitslag per ongeluk wel. En ja, het zijn die uitslagen die wel kloppen die er dan voor zorgen dat mensen het blijven proberen en intussen veel geld verliezen. Nou, en dat kan zo niet langer. Dat vindt een deel van de politiek. Die influencers die zouden eerst zelf moeten uitzoeken of dat wat zij promoten, dus die sites dan, of die wel door de beugel kunnen. Goedemiddag, Joey Scheufler, social media expert en lid ook van de reclamecodecommissie. Goedemiddag. Ja, want je vraagt je dan af, doen ze dat niet al, die influencers? Ik bedoel, ja, je zou zeggen, die gaan niet zomaar wat roepen. Checken die niet wat ze aanprijzen? Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want eigenlijk, influencers willen gewoon geld verdienen. En zeker kleinere influencers, die checken dat niet. Want die krijgen gewoon een bedrag van een paar tientjes of honderd euro aangeboden om iets te promoten. En dan doen ze dat. Dat kun je denk ik ook helemaal niet verwachten van zo'n kleine influencer om dat te doen. De wat grotere influencers, die checken dat natuurlijk vaak wel. Maar daar zijn die kleine bedragen ook weer niet voor interessant. Ja, maar je zou toch denken, ook een kleine influencer, die heeft toch iets van reputatie? Ja, ik denk dat dat dus wel meevalt, die reputatie. Ik denk dat, kijk, je hebt natuurlijk altijd ethiek, maar ik krijg wel altijd een beetje het gevoel dat de portemonnee wat sterker is dan de ethiek in dat geval. Ja, en is het dan zo interessant voor de portemonnee, voor de kleine influencers? Ja, dat denk ik wel. Ze verdienen er dan zelf misschien niet zo heel erg veel geld mee. Maar dat is voor die mensen natuurlijk wel geld. Want bedenk maar, als je gewoon een normaal baantje ergens hebt, als je wat jonger bent of wat ouder, nou goed, je verdient gewoon een paar duizend euro misschien per maand, dan is 100 of 200 euro extra hartstikke lekker. Oké. Maar goed, dan prijzen ze iets aan, Lammert. En dan zijn de gevolgen door de mensen die zich laten beïnvloeden, hè, die geïnfluenced worden, ja, die zijn soms niet gering. Nee, laten we eens luisteren naar zo'n influencer. Alex Soos, 200.000 volgers op Instagram bijvoorbeeld. Hij wordt ook wel shockvlogger genoemd. Is eerder veroordeeld voor de mishandeling van een agent. En was bij jongeren populair in coronatijd toen hij zich tegen de maatregelen keerde. En hij is dus invloedrijk. En ik ga je nog beter zeggen, als ik van jou verlies, mag je alles hebben wat ik heb. Alles. Ja, dan krijg je al mijn aandelen in al mijn bedrijven. Dan krijg je mijn auto's. Dan krijg je mijn spaarrekening. Want ik ga jou pakken, vriend. Ja? Dus kom maar, ik sta gerand voor die ton. En dan gaan wij boxing influencers. Vriend, je bent van mij. Hoe is het? Ja, klinkt allemaal hartstikke betrouwbaar. Hij prijst dan ook zo'n gokgroep aan. Nikken activeren, ja, meestal kloppen de voorspelde uitslagen dus niet. Waardoor jongeren echt wel duizenden euro's soms verliezen. Tot zover dat luxe leventje wat beloofd werd. Oké, ja, Joey Scheufler. Ja, en nu komt het dan, want u zegt, ja, eigenlijk, de politiek zit achter de verkeerde groep aan. Je moet niet de Alex Soos van deze wereld aanpakken, maar wat dan wel? Nou, kijk, vooropgesteld natuurlijk, als je de wet overtreedt en als je iets promoot wat natuurlijk niet mag, verboden producten, dan is dat natuurlijk sowieso verboden, hè, überhaupt. Je hebt natuurlijk de wet oneerlijke handelspraktijken, heb je, en weet ik van wat voor wetten je allemaal hebt. Dus dat is het probleem niet. Wat wel het probleem is, is dat je vervolgens namelijk, ja, de platformen kunnen dit handhaven. En daar zit nou precies het punt. Je moet niet influencers aangaan, want dat kun je niet verwachten eigenlijk dat die alles weten. Je moet juist achter de platform aangaan. Dus achter YouTube, achter Instagram, achter Meta, want die kunnen handhaven. Maar waarom gebeurt dat dan niet? Ja, omdat ze geld verdienen natuurlijk erbij. Want ook die platformen zijn erbij gebaat dat er zoveel mogelijk mensen kijken naar die video's. Die verdienen daar vervolgens ook weer geld mee. En kijk, het is heel simpel voor een platform om te zeggen, er wordt iets gezegd in een video wat niet mag. Dan kan dat gewoon geblokt worden. En dan kan een influencer geen geld daar meer mee verdienen. Alleen die platformen zijn er natuurlijk best wel terughoudend in, omdat zij geld verdienen met zoveel mogelijk views. Maar waarom worden die platformen dan niet gedwongen om dat te doen door de politiek? Nou, daar is de politiek natuurlijk wel mee bezig om dat te doen. En zeker om dat ook op Europees niveau te regelen. Maar die platform willen natuurlijk eigenlijk niet meewerken. Dat merk je, dat heel lastig is om dat te doen. Omdat zij zich natuurlijk ook weer verschuilen achter privacyregels. Maar ja, en dan verder technisch, hoe stel ik me ook even voor over hoe dat gaat? Want dan zeg ik tegen die platforms van filter dat eruit. Nou, daar hebben ze dan waarschijnlijk tools voor. Maar dan moeten er ook weer mensen de hele tijd al die platforms bijhouden om te kijken of ze dat wel doen. Nou ja, dat klopt. En dat is natuurlijk een beetje die zelfregulering van zo'n platform die daarin zit. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat dat inderdaad gaat gebeuren. Dan moet je natuurlijk voor zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen bij komen kijken. Maar ik denk nog steeds dat dat een veel makkelijkere en snellere oplossing is dan dat je alle influencers van de hele wereld gaat vertellen wat ze wel of niet mogen doen. Want elke dag staan er gewoon tientallen nieuwe influencers op natuurlijk. Dus daar is ook geen houden aan. En dat is gewoon heel lastig. Maar het zit er natuurlijk vooral in van, kan dit worden gehandhaafd? En wat is de makkelijkste manier om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt? Ja, iets anders, en dat is natuurlijk op een heel ander vlak, denk je ook wel eens van, je zou ook, hè, want het zijn vooral jonge mannen die hierop ingaan. Moet je die waarschuwen? Ja, je zou op zich zeggen van, als iets zoiets moois beloofd wordt, dan is het natuurlijk te mooi om waar te zijn. Dan kan dat sowieso niet kloppen. Maar kun je aan die kant ook nog iets doen? Nou, mediawijsheid, bewustwording van wat gebeurt er nou en wat zie je, is natuurlijk sowieso ontzettend belangrijk om daar altijd in te investeren. Zeker in deze snel veranderende wereld, ook met video's die door AI gegenereerd zijn en dat soort dingen. Moet je natuurlijk altijd afvragen, klopt dit wat er gezegd wordt en is dit echt wat ik zie? Nou, en soms wat doen ze het wel heel goed, hè? Absoluut, ja. Absoluut. Het is ook moeilijk. Betrouwbare bronnen in deze wereld momenteel, dat is natuurlijk heel erg ingewikkeld. Dat zie je al, de discussies die er überhaupt zijn over elk onderwerp. Niet alleen over reclame. Het geldt natuurlijk ook voor reclame. En is het waar wat er gezegd wordt? Klopt dit product of niet? Het wordt steeds moeilijker om het te zien. Ja. Kunt u als reclamecodecommissie hier nog iets aan doen? Nee, ik denk het niet. Want het enige wat er natuurlijk bij de reclamecodecommissie gebeurt, is dat er klachten worden ingediend. En daar wordt dan door de commissie naar gekeken. En dat is het. Dus iedereen klaag vooral over iets wat je ziet bij de reclamecodecommissie. Als je iets ziet waarvan je denkt dat het niet klopt, dan kan de commissie zich daarover buigen. Ja, en intussen, als het gaat om die influencers en om die matchfixing sites eigenlijk, die dan weer naar dat gokken verwijzen, zegt u tegen de politiek van, ja, probeer nou niet die jongens aan te pakken, maar kijk nou wat je met de platforms, of je daar tot overeenstemming kunt komen, en probeer het op die manier aan te pakken. Ik dank u wel, Joy Scheufler was dat, social media deskundige, lid ook van de reclamecodecommissie. Het ging dus over influencers die gokpraktijken aanprijzen, waardoor vaak jongeren voor duizenden euro's het schip ingaan. Lambert, einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog? Wat krijg je als je een reggae-zangeres uit Trinidad laat zingen op de beat van Dr. Dre's The Next Episode? Een YouTube-hit, Queen Omega, haalde in 4 weken tijd 9 miljoen views met dit. Ja, nemen we mee het terras op. Precies. Zo, lekker, dankjewel. Queen Omega op de beat van Dr. Dre. Goed, dit was Eén Vandaag voor nu. Zometeen zijn we weer op televisie. 17:15, NPO 1 en hier op de radio. Fleur Wallenburg, Nieuws & Co. Fijne middag. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1, podcast. Het is 1950. Aan boord van stoomschip Rensi, onderweg van Indonesië naar Nederland, worden 37 baby's geboren.